Stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Tragedia na przejeździe kolejowym w gminie Kętrzyn. Zginęły 3 osoby. O pomoc w uwolnieniu syna apelowała do świata matka Ramana Pratasiewicza podczas demonstracji Solidarności z Białorusinami w Warszawie. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec, tegoroczną laureatką Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 3 osoby zginęły. 12-letnie dziecko jest w bardzo ciężkim stanie po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Martiany w gminie Kętrzyn. Do tragedii doszło 2 godziny temu, informuje Rafał Jackowski z biura prasowego warmińsko-mazurskiej policji. Kierujący autem osobowym, przejeżdżając przez niestrzeżony przejazd kolejowy, jechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Policjanci teraz pracują na miejscu. Cały czas trwa akcja również ratunkowa. Na miejsce przyleciał także helikopter ratowniczy. Pociągiem jechało 55 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Demonstracja Solidarności z Białorusinami zorganizowana przez Centrum Białoruskiej Solidarności odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Protestujący chcieli zwrócić uwagę na rosnący poziom represji. W pikiecie wzięli udział m.in. rodzice Ramana Pratasiewicza, aresztowanego w Mińsku przez białoruskie władze. Matka Ramana, Natalia, zwróciła się z apelem o pomoc w uwolnieniu syna. Proszę całą społeczność międzynarodową o pomoc w uwolnieniu Ramana, Sofii i wszystkich więźniów politycznych. Zwracam się do tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju. Uwolnijcie nasz kraj od siebie, pozwólcie żyć ludziom w pokoju, w cywilizowany sposób, w demokratycznym, wolnym kraju. W niedzielę białoruskie służby zmusiły pasażerski samolot do lądowania w Mińsku, aby aresztować opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza. 26-latek jest uznawany za jednego z głównych przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ludwika Ogorzelec, polska rzeźbiarka mieszkająca w Paryżu, otrzymała nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie jest przyznawane wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski. Artystka przyznała, że nagroda jest dla niej zaszczytem i honorem, tym bardziej, że szanuje pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dodała jednak, że jest zaskoczona wyróżnieniem. Jestem tak bardzo debiutantką, bo jest to moja pierwsza w ogóle w życiu nagroda. Jakoś do tej pory wszelkie nagrody mnie omijały. Także nawet nie wiem, jak się czuć, bo nie mam zupełnie doświadczenia być nagradzaną. Nagrodę wręczył wicepremier Jarosław Kaczyński, który zwrócił uwagę, że w sztuce Ludwiki Ogorzelec widać ślad walki o wolną Polskę. Dziękuję i gratuluję tego, że pani potrafiła uczynić coś, czego w Polsce niewiele osób potrafiło dokazać, to znaczy mimo tego, że nie szuka pani wsparcia różnego rodzaju głównych nurtów, przebić się na światowej scenie artystycznej. To też jest coś, co niezmiernie rzadko się zdarza i wymaga naprawdę wielkiego talentu, ale także siły charakteru, siły przekonań. Nagrodę wręczono w Warszawie na kongresie Polska Wielki Projekt, którego patronem jest Polskie Radio. Ponad 3 700 000 szczepionek ma dotrzeć do Polski w nadchodzącym tygodniu. W poniedziałek firma Pfizer ma dostarczyć rekordowe ponad 2 400 000 dawek. Na kolejne dni zaplanowane są dostawy od AstraZeneca, firmy Johnson & Johnson, a w przyszłą sobotę oczekiwany jest transport 250 000 dawek szczepionki od Moderny. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 19,5 miliona szczepień, w pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób. Dalszy wzrost zakażeń koronawirusem na Tajwanie, który do niedawna uznawany był za modelowy przykład walki z pandemią. Na wyspie przez wiele tygodni nie odnotowywano żadnych nowych przypadków zakażenia COVID-19, a w ciągu ostatniej doby potwierdzono tam prawie 500 zakażeń lokalnych. Na Tajwanie obowiązuje drugi najwyższy alert pandemiczny, na mocy którego wprowadzono ograniczenia liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach oraz zamknięto miejsca rozrywki. Władze szukają możliwości sprowadzenia na wyspę szczepionek na koronawirusa wyprodukowanych przez zachodnie koncerny. Do tej pory na Tajwanie zaszczepiono zaledwie 1% mieszkańców. Tamtejszy rząd przekonuje, że chińskie władze blokują podpisanie kontraktów z koncernami farmaceutycznymi na dostawy szczepionek na Tajwan.

10 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę przygody z coverami, ale też i tymi utworami, które są coverowane, tak jak Państwo zwrócili mi uwagę w tych mailach, które przyszły w międzyczasie. Nie wszystkie interpretacje są tak ciekawe jak oryginały, ale też, proszę Państwa, jest bardzo dużo coverów, które wręcz stwarzają nastrój zupełnie nowy, dając nowe życie tym piosenkom, które już i tak zaistniały dzięki swojej mocy, dzięki swojej magii wewnętrznej, dzięki tej energii, która została w nie wpakowana przez autorów i tekstu, i muzyki. Czasami jest to jedna osoba, która pisze i muzykę, i tekst. Wiadomo, konfiguracji może być nieskończona ilość. To, co słyszeliśmy, to była interpretacja nazywanych Beatlesami punk rocka, czyli grupy Ramones, przez grupę The Addicts i I Wanna Be Sedated. I tak, proszę Państwa, przechodzimy już do utworu, który jest w oryginalnej wersji, oczywiście był niejednokrotnie coverowany, ale myślę, że ten akurat oryginał jest tak wspaniały, że niech to będzie ten w tej godzinie wyjątek od reguły, która nakazuje nam poszukiwania coverów. Wspomnienie i Czesław Niemen. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukier. Przemodlenia, z przemodlenia senny, w parku płakałem szeptanymi słowy. Łodzik z chmurek prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak jak tą wonną wiązanką. I to mi się kojarzy, proszę Państwa, ze smakiem wczesnej młodości. Czesław Niemen zresztą zawsze z dużym poczuciem humoru, jak opowiadał niejednokrotnie. Najbardziej mi się spodobało to powiedzonko, że jak śpiewam, to ziewam. I taka właśnie była historia związana z panem Czesławem, który pozostawił na szczęście bardzo duży, zarejestrowany dorobek, do którego możemy się odnosić. A przed nami zespół, który w sposób mistrzowski nagrał całą płytę poświęconą innym wykonawcom, The Black Keys, zespół, który jest w stanie przekonać nawet największych sceptyków, którzy nie lubią muzyki bluesowej, do tego, że jednak ma ona wymiar taki uniwersalny. Sad Days, Lonely Nights. Sad Days, Lonely Nights i Black Keys. To był rzeczywiście, proszę Państwa, bardzo smaczny kąsek muzyczny. Tak jakby można popatrzeć przez okno, pomyśleć o globalnym ociepleniu. Rzeczywiście według tej reguły jest coraz chłodniej, bo w zasadzie takiego chłodnego maja jeszcze nie było w ostatnim czasie, no ale wiadomo, jest to normalna reakcja przy globalnym ociepleniu, że jeżeli jest coraz cieplej, to jest coraz zimniej. I może w ten sposób, przywołując piosenką, doprosimy się tego, żeby było błękitne niebo, bo oprócz niego nic nam więcej nie potrzeba. Utwór Marka Jackowskiego, znanego z liderowania w grupie Manam, Golden Life, zaadaptowała tą piosenkę i przedstawiła ją w taki sposób. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, wtedy sobie wspominam dawne, dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie, dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. I to drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitnego nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Może ktoś złośliwy by dopowiedział, że oprócz błękitnego nieba przydałoby się jeszcze coś do zjedzenia i do napicia, ale oczywiście to jest tylko taka moja mała sugestia. Przechodząc, proszę Państwa, już w klimat absolutnie sobotniej gorączki nocy, posłuchamy utworu Donny Summer, który zresztą rozpoczął pewien cykl tworzenia muzyki za pomocą syntezatorów. I feel lovely, Donna Summer. Była Donna Summer, I Feel Love i jej fantastyczny współpracownik, który stworzył właśnie dzięki syntezatorom tak oryginalne brzmienie, które później stworzyło cały gatunek muzyki. A my, proszę Państwa, przychodzimy podwyższając ciśnienie, bo sobotni wieczór tego właściwie się domaga. Queens of the Stone Age, Never Say Never. Never say never, never. utwór uzyskał jakieś 60 interpretacji i różnych wariantów, choć powstał w 1931 roku, cały czas trzyma próbę, można powiedzieć, jest non-stop na propsie. W wykonaniu Mamas and Papas osiągnął najwyższe miejsce w notowaniach na listach przebojów. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. No i proszę Państwa, tak korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz powrócić do tych samych czasów, w których funkcjonowali Mamas and Papas, ale akurat tylko pod względem zapożyczenia numeru, który został zinterpretowany grupy People Are Strange, grupy The Doors przez Infected Mushrooms. Georgia. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're gone. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. When you're unwanted, streets are uneven when you're gone. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Według życzenia pani Justyny, tak jak w zeszłym tygodniu pozwoliłem sobie zaprezentować utwór Killing Me Softly, którego śpiewał na początku Frank Sinatra. W zeszłym tygodniu była propozycja coveru zrobionego przez Robertę Flack. Tak dzisiaj posłuchajmy Killing Me Softly w wykonaniu grupy The Fugees. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo. Yeah, yeah.

Oczywiście jest to, proszę Państwa, solowa płyta Joe'ego Ramonsa w utworze Louisa Armstronga What a Wonderful World. Ja się już z Państwem żegnam. To były trzy wymiary gitary w trzecim programie Polskiego Radia. Realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawcą jest Justyna Grabasz, a prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Zostańcie Państwo z nami. Na sam koniec wejście w imprezę sobotnią Underworld i Twist. Thank you.